utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 lipca, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli rozpoczynają się trudne rozmowy w sprawie obsady najważniejszych unijnych krajów. Stanowisk uchylono areszt wobec ojca 9-miesięcznej Blanki Zolecka. Dziewczynka zmarła w wyniku ciężkich obrażeń. 4 promile alkoholu miał kierowca quada, który wybrał się na wycieczkę po mazurskich drogach. W Brukseli powinna rozpoczynać się narada przywódców unijnych krajów. Temat: obsada najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Wczorajszy szczyt w tej sprawie został zawieszony. Porozumienie uniemożliwił sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, Włoch i kilku innych państw wobec socjalisty Fransa Timmermansa, który miałby zostać szefem Komisji Europejskiej. To nie będą łatwe rozmowy, ale może uda się uzgodnić kandydatów na najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej, mówił przed wejściem na szczyt premier Mateusz Morawiecki. Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I żeby byli to kandydaci, którzy mają otwarte głowy, otwarte serca na Europę. Premier Czech Andrzej Babiš powiedział, że odrzucony wczoraj Frans Timmermans nie może być już dziś ponownie rozpatrywany. Ten człowiek nie może być szefem Komisji Europejskiej, bo jest nieprzychylny naszemu regionowi. To byłaby absolutnie katastrofa. Grupa Wyszehradzka, która pozostawała wczoraj zjednoczona w sprzeciwie, dziś podtrzymuje stanowisko. Najgorsze już za nami, powiedział jeden z dyplomatów. Skoro przetrwaliśmy wczorajszą noc, to przetrwamy i dziś, dodał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Katowic, do szpitala w Ochojcu, gdzie jest 3 rannych górników. Po wczorajszym wstrząsie w kopalni Murski Staszic przyjechał minister energii Krzysztof Tchórzewski. Mówił o wstępnych przyczynach wypadku. Przyczyna tego wstrząsu i sytuacja, która miała tam miejsce, nie ma przyczyn związanych z pracą ludzi, którzy pracują w kopalni. Czyli to jest naturalny, może po dawnych jakichś robotach, może także tu przyczyny. Nie dopatrujemy się do tego w organizacji pracy, czy też ze strony działań pracowników, czy jakichś zaniedbań. Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił też o akcji ratunkowej. Zarówno ze Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, jak i ze strony zespołów wewnętrznych w kopalni, które na początku reagowały, jak i ze strony organizacji całego postępowania kryzysowego. Tutaj wszystko zostało wykonane tak, jak należy. Maksymalnie, jak tylko można było, zespoły ratownicze dotarły i praktycznie rzecz biorąc, w tej dziedzinie można powiedzieć, że jako minister nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie udało się uratować 3 górników. Zginęli z powodu obrażeń doznanych w wyniku tąpnięcia. 6 innych trafiło do szpitala. Stan jednego z nich jest poważny. Pozostali mają lżejsze obrażenia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk informował, że premier podjął decyzję o przyznaniu rent specjalnych wdowom i sierotom po górnikach, którzy zginęli. Uchylono tymczasowy areszt dla Grzegorza W., ojca 9-miesięcznej Blanki, podejrzewanego o znęcanie się nad córką, wykorzystywanie seksualne i zabójstwo. W areszcie jest matka dziewczynki. Zanim Grzegorz W. wyszedł na wolność, prokuratorzy przesłuchali kilkudziesięciu świadków i powołali biegłych. Z badań DNA wynikło, że ślady biologiczne zabezpieczone na ciele dziewczynki nie pochodziły od jej ojca. Logowania telefonu i zeznania świadków nie potwierdziły również jego obecności w miejscu tragedii. Rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach zaprzecza, jakoby w sprawie zatrzymano innego mężczyznę. Na razie podejrzaną jest tylko matka dziecka. Blanka zmarła 22 czerwca. Bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Na koniec jeszcze kierowca quada z promilami. Policjanci z Ostródy zatrzymali 36-letniego mężczyzny, który miał 4 promile alkoholu. Pojazd nie był zarejestrowany, nie miał też aktualnego ubezpieczenia OC. Oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Balińska poinformowała, że o pijanym kierowcy quada informowali plażowicze, którzy odpoczywali nad jeziorem w gminie Grunwald. Mówili, że mężczyzna pił alkohol, a potem wsiadł na quada, odjechał w stronę najbliższej miejscowości. Na głowie miał kask, ale jechał od prawej do lewej strony drogi. Zwalniał, przyspieszał. Badanie tuż po zatrzymaniu wskazało, że miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili, że kierowca quada miał 10-letni sądowy zakaz kierowania pojazdami, a czterokołowiec, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Zatrzymany stanie przed sądem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

take the risk. Remember who we are if we wanna be loved. Taka jest dziś piosenka dnia w programie trzecim, 12 po 11. To Lily Among the Clouds. Teraz gość państwa w programie do południa, pan Andrzej Pongowski. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam serdecznie. Spotykamy się w związku z festiwalem Suwałki Blues. Dlatego, że pan Andrzej, państwa gość, jest autorem muralu, który zostanie odsłonięty w Suwałkach 11 lipca i który koresponduje z tym festiwalem, bo nie tylko z tegoroczną edycją. Ja widziałem już ten mural, ale chciałbym, i tak chyba będzie najlepiej, bo w radiu nie możemy go pokazać, by pan o nim opowiedział. Co prawda jestem zaskoczony, bo studio, w którym jestem, wygląda jak studio telewizyjne. Natomiast dobrze się czuję, patrząc na logo, bo pamiętam, że od tej Trójki zaczęła się moja współpraca z radiem i identyfikacja wszystkich programów. I cały czas widzę, że to gdzieś tam funkcjonuje, tym bardziej teraz bardzo nowocześnie. A wracając do muralu, no Janek Chojnacki mnie wiele lat namawiał na wizytę na festiwalu, ale ponieważ strasznie chciałem grać na gitarze i chciałem być muzykiem, ale poszedłem w innym kierunku, więc czekałem na moment, kiedy będę mógł w Suwałkach pojawić się z czymś moim. No i w tym roku nastąpiła propozycja zrobienia muralu. W tej chwili troszkę walczymy ze stroną artystyczną, żeby tam to wszystko było tak, jak sobie wymyśliłem, ale myślę, że na 11 się uda. Proszę powiedzieć, czy takie przeniesienie emocji muzycznych na formę graficzną wymaga od pana innego rodzaju skupienia, innego rodzaju pracy niż w innych pracach, których pan się podejmuje? Teoretycznie można powiedzieć, że gdzieś tam jest różnica, ale chyba nie, bo obraz wizualny, czyli film, spektakl, obraz muzyczny, czyli słyszany, myślę, że można zawsze przedstawić w sposób plastyczny, w sposób graficzny, malarski, tak samo, czyli bodźce, które widzimy oczami i bodźce, które słyszymy, dla mnie do przełożenia są podobne. Ja bardzo dużo słucham muzyki, szczególnie właśnie tej muzyki, jaka tam jest grana na festiwalu. Wszyscy, którzy słuchali moje wywiady czy czytali, to wiedzą, że ja nie mogę pracować bez muzyki i rzeczywiście ta muzyka mi towarzyszy w pracy bardzo mocno, także tutaj nawet było dosyć łatwo. Jest to drugie moje spotkanie z muralem muzycznym, bo pierwszy robiłem taki podwójny na Live Festival w Oświęcimiu, gigantyczny, bo to jest potężny mural, prawie boisko. Natomiast tutaj jest tak, to jest drugi, bo jeszcze było kilka takich innych, ale jeżeli chodzi o muzyczne, to jest drugi i nie ukrywam, że z muzyką jest też trudno, bo jak się ogląda film czy spektakl, to gdzieś tam te screenshoty, takie pomysły graficzne przychodzą szybciej, natomiast no tak. przy muzyce szukałem wielu jakichś takich dróg, które gdzieś tam by się nakładały, natomiast no, głównie to miało być hołd dla muzyków, dla ludzi, którzy występują na estradzie, dla dynamiki tego festiwalu, także mam nadzieję, że się uda. Mural to jest taki, przynajmniej mnie się tak wydaje, pomysł na spotkanie ze sztuką w przejściu, to znaczy wtedy, kiedy nie wiem, spacerujemy i nagle ten obraz do nas dociera. Jak pan sądzi, jakie reakcje wywoła ten mural w Suwałkach? Jak to będzie, kiedy publiczność suwalskiego festiwalu bluesowego spotka się z tym muralem? Tego zawsze się boję. Natomiast od ponad 40 lat uprawiam dyscyplinę właśnie polegającą na tym, że pokazuję przechodniom, przejezdnym, ludziom, którzy są w przestrzeni publicznej, prace graficzne, no bo plakat tak naprawdę nie różni się niczym od muralu, tylko tym, że jest krócej na ulicy i jest mniejszy. Natomiast mural ma tę przewagę, że jest na długi, długi czas, dopóki na przykład, nie wiem, niekonserwowany zniknie ze ściany. Natomiast oczywiście to jest bardzo specyficzna publiczność. To jest publiczność, która głównie słucha i dlatego, tak jak wcześniej mówiłem, szukanie plastycznego, graficznego przetworzenia tego klimatu, który tam jest, no zostanie ocenione przez tych, którzy tam, którzy są fanami, którzy co roku przyjeżdżają albo pierwszy raz przyjadą do Suwałka. Ja ze wstydem muszę powiedzieć, że będę pierwszy raz w Suwałkach, ale zawsze mi mówiono, że to jest biegun zimna. I pomyślałem sobie, że moment, w którym nadchodzi globalne ocieplenie, jest chyba momentem, kiedy mogę pojechać do Suwałk, bo będzie tam cieplej, chociaż Janek Chojnacki zawsze mówi, że to jest bzdura, ponieważ tam jest tak gorąca atmosfera, że ten biegun zimna, przynajmniej w czasie festiwalu, kompletnie nie pasuje do stereotypów. Zdecydowanie to potwierdzam. Suwałki są powszechnie uważane za biegun zimna, ale w związku z tym, że ja byłem w Suwałkach, to potwierdzam i pana słowa, i słowa Jana, że jest tam gorąco i Suwałki zawsze kojarzą mi się z bluesem i z dość wysoką temperaturą. A zatem, panie Andrzeju, do zobaczenia w Suwałkach w tym roku. Dziękuję będziemy bardzo. Się cieszyć fantastyczną muzyką. Andrzej Pongowski był państwa gościem. Dziękuję. Pozdrawiam. Bo, pozdrowienia, bo w tym roku w Suwałkach 11 lipca odsłonięcie muralu, a 12 lipca Kenny Wayne Shepherd Band. Woman Like You, Kenny Wayne Shepherd Band na żywo w Suwałkach 12 lipca, 11 lipca odsłonięcie muralu autorstwa Andrzeja Pongowskiego, o czym Państwo przed chwilą słyszeli. Jeszcze jedna informacja, więcej muzyki gitarowej oczywiście jutro w trzech wymiarach gitary i nie żebym jakoś tak natrętnie Państwa zapraszał, choć oczywiście nisko się kłaniam i polecam o 22, bo wróciliśmy do tej godziny nadawania audycji Trzy Wymiary Gitary. Jutro 22, Trzy Wymiary Gitary w programie trzecim. A truck unloaded for cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machine. Podczas tych wielu spotkań w Dolinie Charlotte ze słuchaczami programu trzeciego spotkałem słuchacza, który był zafascynowany absolutnie tym utworem. Corned Beef City to był Mark Knopfler z płyty Privateering i pomyślałem, że wspólnie dziś w programie do południa posłuchamy. Podczas tych spotkań w Charlotte jeszcze bardzo wiele rozmów na temat planów koncertowych słuchaczy i uczestników tego koncertu Johna Fogertiego. No i kilka takich stałych pozycji. Ta bardzo stała to również na Pomorzu, bo w Gdyni koncert Beth Hart już niebawem, bo 24 lipca. No i potem jesienne festiwale, oczywiście Rawa Blues, no i Jimmy Way Festival. O tym festiwalu też będę Państwu opowiadał już niebawem. Już wysłane zostały do nas płyty, specjalne płyty, których wspólnie sobie posłuchamy. Ale to nieco później, bo na razie rozpoczynamy lato koncertowe, a Jimmy Way Blues Festival dopiero jesienią. Ale na pewno będziemy o nim wspominać. Wcześniej Rawa Blues, też o tym będę mówił. A jeśli chodzi o plany koncertowe, to proszę, by Państwo zaznaczyli na swojej mapie również Człuchów. Polish Boogie Festival. W tym roku wystąpi tam rewelacyjna Bonnie Tane, Blues Shanks. Bonita and the Blues Shacks na tegorocznej edycji 15. festiwalu Polish Boogie. Proszę zaplanować Człuchów na wyprawę wakacyjną tego lata. A teraz minęła 11.30. Nowa pozycja na mapie wtorkowego programu. Adamski seryjny. Czy oglądając dzisiejsze popularne seriale nie macie wrażenia, że jesteśmy w fazie triumfu przykazań włoskiego komunisty Antonio Gramsciego, który nauczałby rewolucję prowadzić za pomocą kultury? Dostępny na HBO Go brytyjski serial Rok za rokiem to truskaweczka na torcie, jak mówi polski klasyk, marszu przez instytucje. Zabawny, zaskakujący i przewrotny serial opowiada o pewnej rodzinie z Manchesteru, której losy śledzimy przez 15 lat. Uwaga! Zaczynając od dnia dzisiejszego, a więc dostajemy obraz niedalekiej przyszłości. No i tutaj zaczyna się wspomniany Gramsci, bo przyszłość według twórców serialu rysuje się bardzo przerażająco. Donald Trump wygrywa kolejną kadencję w Białym Domu, na Ukrainie wojsko przejmuje władzę, co prowadzi oczywiście do masowej imigracji ze wschodu Europy. Umiera Angela Merkel, a nowe apki na komórki naszych dzieci jeszcze mocniej je alienują od społeczeństwa. Pod koniec pierwszego odcinka Donald Trump zrzuca bombę atomową na chińską wysepkę, wygrywając dzięki temu wojnę handlową. No, ale żaden nowy Obama o imieniu Beto O'Rourke czy inna święta socjalistka Cortez z Bronxu, na marginesie dodam, że kiedyś idolką była Jennifer Lopez z Bronxu, a dziś jest polityczka Ocasio-Cortez z Bronxu, nie ratują świata. Prezydentem zostaje o zgrozo Mike Pence, zaś na pobrexitowych wyspach do głosu dochodzi populistka w stylu Le Pen o twarzy wspaniałej jak zawsze Emmy Thompson. Rodzina Lyonsów trzyma się razem i jak lwy próbuje przetrwać w świecie, gdzie ukraińscy imigranci mają śniadą cerę i są, uwaga, gejami. Dzieci chcą być nie tylko transseksualne, ku uciesze serialowych rodziców, ale nawet są transludzkie i domagają się odłączenia od ciała, by stać się danymi w chmurze. Ja naprawdę tego nie wymyślam, drodzy państwo. Czego już rodzice bardzo nie lubią? Czyżby chmurofobia? Jeżeli to nie jest progresywna wiktoria zaczerpnięta z Gramsciego, to co nią jest? Niemniej jednak polecam Rok za rokiem. To kawałek zabawnego i momentami przerażającego kina. Przerażającego nie dlatego, że Trump zrzuci atom, ale dlatego, że naprawdę niebawem zrośniemy się z naszymi apkami w telefonach. Dobrze więc, że wy, drodzy słuchacze, włączyliście stare, dobre radio. Mówił do nas Łukasz Adamski. Dziękujemy bardzo, a teraz tak mi się przypomniało. On the ground, oh, no. Jako zapalony filolog jeszcze tak mi się dziś przypomniało. Don't Lose My Number to był Phil Collins. Program Trzeci Polskiego Radia, teraz zaproszenie na koncert. Ten koncert odbędzie się już jutro, w środę, 3 lipca. Wystąpi Łukasz Pawlik. A Mike Stern, Łukasz Pawlik Quintet to kolejna odsłona współpracy pomiędzy panem Łukaszem a amerykańską legendą gitary jazzowej Mike'em Sternem. I ten koncert zapowiada się atrakcyjnie, bo będą nie tylko improwizacje jazzowe, ale będą także odniesienia do world music, efekty specjalne, mogące nasuwać skojarzenia z muzyką filmową, dużo elektroniki, ale też wierność akustycznym ideałom. Tak reklamuje się ten koncert. Łukasz Pawlik wystąpi jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby ktoś z państwa chciał to zobaczyć na własne oczy i usłyszeć na własne uszy, proszę zdobyć zaproszenia, pisząc na adres koncertywtrójce@polskieradio.pl. Koncerty w Trójce pisane razem, @polskieradio.pl. Przypomnę, wystąpi Mike Stern, Łukasz Pawlik Quintet. Jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czekamy na państwa. Proszę wysłać swój akces do udziału w tym koncercie. Koncerty w Trójce, @polskieradio.pl. Ale koło jest wesoło, Program do południa to był zespół Perfect i w programie do południa teraz ostatnia piosenka. Ian Gillan, zespół Javelins. Dziękujemy za spotkanie. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Teraz jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Prymas na katafalku. Ciąg dalszy. Sytuację prymasa po wydarzeniach czerwcowych dobrze ilustruje to, czego dowiadujemy się z historii polskiej. Ksiądz Kitowicz twierdził, że po wystawieniu szubienicy prymas wpadł w ciężką melancholię i wyprowadził się ze swoich apartamentów. Począł się kryć po piwnicach pałacu swego. Nie musi to być prawdą i nawet z pewnością nie jest, ale warto zwrócić uwagę na pewien symboliczny walor pomysłu Kitowicza. Prymas, ukrywając się w piwnicach swojej rezydencji, był już pod ziemią, czyli już go właściwie nie było. Gdyby zdecydował się, schodząc do piwnic na Senatorskiej, spisywać tam swoje myśli i przeżycia, wreszcie nie miał wtedy wielu zajęć. Mogłoby mu to wypełnić wolne godziny. I zostawił nam dziennik lub pamiętnik opowiadający o 2 miesiącach insurekcji przeżytych w podziemiach zbuntowanej Warszawy, zapewniłby sobie długą sławę i przeszedłby do podobności nie jako moskiewski czy pruski kolaborant, lecz jako autor wielkiego dzieła. Ale taki pomysł nie przyszedł najmądrzejszemu z braci Poniatowskich do głowy. Z innych relacji wynika, że prymas wybrał nie taką, jak w dziele Kitowicza, lecz inną, wygodniejszą kryjówkę. Nocował nie na Senatorskiej, lecz na zamku, gdzie mógł liczyć na opiekę brata. Ten, choć głupszy, był w trochę lepszej sytuacji, bo miał jeszcze wtedy przy sobie kilku czy kilkunastu adiutantów, na których mógł polegać. Śmierć prymasa poprzedziły, nie jest to pewne, ale tak mówiono, jakieś narady, które dotyczyły jego przyszłego losu. Może też sposobu, w jaki skutecznie i elegancko można by go się pozbyć z Warszawy. Prezydent Wyssogota Zakrzewski miał się naradzać w tej kwestii z rodziną królewską. Rodzina i Zakrzewski mieli się naradzać z Kościuszką. Zaś Kościuszce, według księdza Kitowicza, doradzali coś pryncypałowie pospólstwa. Narady były tajne, więc oczywiście nic o nich nie wiadomo. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Pałac Prymasowski na Senatorskiej uchodził wtedy za jedną z najpiękniejszych, czy nawet najpiękniejszą budowlę Warszawy, a książę Michał żył w nim bardzo wystawnie. Znane były jego wybredne upodobania kulinarne. Podziwiano też, ujmując to delikatnie, urodę młodych dam, którymi się otaczał. Od Ludwika Cieszkowskiego, autora Pamiętnika anegdotycznego z czasów Stanisława Augusta, dowiadujemy się, że jeden z poprzedników księcia Michała, prymas Antoni Ostrowski, który zresztą także był kolaborantem i także lubił otaczać się młodymi damami, uczynił z Senatorskiej wspaniałą rezydencję. Pałac, dawniej przez Żydów tylko zamieszkany, brudny, stary, imienia swego niegodny, cały prawie na nowo przerobił. Najdoskonalszą architekturą przekształcił i najpiękniejszy w całej Warszawie teraz pałac z niego uczynił. Ponieważ u księcia Michała w jego pięknym pałacu chętnie, z różnych względów, bywano, można sobie wyobrazić, że narady nad losem brata rodzina Poniatowskich prowadziła właśnie na Senatorskiej. A jeśli tak, to nawet w jego obecności. No i co my z tobą, mon frère, mamy zrobić? Mówi król i patrzy na Michała przez swoją diaboliczną lornetkę. Gdybyśmy posiadali machinę aerostatyczną pana Blancharda, to mógłbyś odlecieć, lecz nie posiadamy. Wymyśl, że coś, mon frère, ja lub ty. Ktoś musi się sakryfikować. Michasiu, mówi pani Krakowska, ty zawsze byłeś grzecznym chłopcem. Na tamtym świecie obaczyć ciebie ja się spodziewam. Prymas umarł w nocy z 11 na 12 sierpnia. Opowieść o jego śmierci znana jest w dwóch wersjach, a choć żadna z nich z pewnością nie jest w całości prawdziwa, w każdej może być trochę prawdy. Wedle wersji pierwszej trucizna została kupiona i podana przez króla. Ta właśnie wersja znajduje się w historii polskiej księdza Kitowicza. Opowiadał on, że Kościuszko i Zakrzewski urządzili spotkanie z całą familią królewską i przekonali ją, żeby wobec groźby śmierci szubienicznej, czyli haniebnej, obmyśliła książęciu prymasowi, jak i inny, uczciwszy rodzaj śmierci. Rodzina królewska przystała na tę propozycję. Zwołano radę familijną i poinformowano księcia Michała, jak wygląda jego sytuacja. Król zaś w trakcie tych narad poczęstował brata tabaką. Za czym prymas, czytamy w dziele Kitowicza, powróciwszy do siebie z tej rady, począł drzymać, a w coraz twardszy sen wpadając, umarł w kilka dni. Reszta jest jasna. Trucizna połączona ze środkiem nasennym, była w królewskiej tabace. W ówczesnej Warszawie, jak się zdaje, właśnie tej wersji, zresztą jakoś łączącej się z wersją drugą, o której za chwilę, dawano wiary. Potwierdza to drugi pamiętnik Kilińskiego, gdzie trucicielem także jest król. Lecz zamiast tabaki oraz jakiegoś proszku dosypanego do tabaki mamy złowieszczy puchar podany prymasowi na zamku. Król rozkazał przynieść trucizny i sam król przyprawił też truciznę w pucharze. Rzekł do prymasa te słowa. Dalej Kiliński informował, że cała ta scena rozegrała się w obecności Kościuszki. Zaś słowa, z którymi król zwrócił się do prymasa, brzmiały tak. Oto masz z ręki mojej ten puchar. Wypij go, gdyż lepiej, że z ręki mojej ginąć będziesz, aniżeli z rąk narodu. Z historycznego punktu widzenia są to oczywiste nonsensy, ale trzeba przyznać, że wyobraźnia Kilińskiego pracowała w tym miejscu w sposób godny podziwu. Przyprawianie trucizny w pucharze przez króla Polaków jest wspaniałym pomysłem. Puchar, przechodzący z rąk do rąk, też jest świetny. Widzimy, jak król, wyciągając rękę z pucharem, drugą podnosi do góry i pokazując na niebo, wzywa je na świadka, zarazem nakazując bratu milczenie. Milcz i pij. Widzę tu ciekawy temat dla historyków literatury. Jaki wpływ na wyobraźnię warszawskiego ludu miały przedstawienia, które w Teatrze Narodowym dawał Wojciech Bogusławski? W drugim pamiętniku mamy jeszcze dwie ciekawe wiadomości. Pierwsza mówi, że prymas natychmiast wypił truciznę. Wziąwszy puchar w ręce swoje, wypił go. Druga dotyczy straszliwej siły jadowitego napoju. W pół godziny prymasowi głowa pękła. Można tu jeszcze dodać, wspominał o tym po latach w liście do Karola Sienkiewicza napisanym w roku 1859 Joachim Lelewel, którego historyczna wyobraźnia pracowała, jak widać, trochę podobnie jak wyobraźnia Kilińskiego, że trucizna, którą posłużył się król, została kupiona w kamienicy Wasilewskiego na krakowskim przedmieściu. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Uwaga, w sklepach Euro ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii LG za jedyne 40 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?